हरगिज न समझना उन्हें जो खुश होते हैं अपने किए पर और चाहते हैं कि बेकिए उनकी तारीफ हो। ऐसों को हरगिज अजाब से दूर न जानना और उनके लिए दर्दनाक अजाब है।